När dombasunen ljuder och världen tager slut, skall du ditt jävla luder på gatan kastas ut. Och satan skall det knulla med järnbeslagen kuk, och taskor skola rulla som eldklot på din buk.